राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 8 दिसंबर 1999 दोपहर लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा तो है कि भक्ति क्या है? भक्ति ना प्रेम गाय पन्न गाय सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचार पुण्य पुण्य मोने करत राम गुणगान भगवान मीठा लगे ऐसी होती है भक्ति ना भगवान मीठा लगे अच्छा लगे और चीज स्वभाव है नहीं एक भगवान स्वभाव है इनका नाम भक्ति है मतलब सगुण भी हो चंद्र गुण भी हो भगवान प्यारे लगे। अब बोलो इसमें बात क्या पूछते हो? भगवान प्यारे लगे ये असली भक्ति भी है भगवान मीठे लगे भगवान प्यारे लगे भगवान अच्छे लगे ये भक्ति है श्रवण करो निर्गुण करो उनको। अब और बात याद मैं समझा नहीं क्या पूछते हो आप? भक्ति ना प्यार लगने का है पढ़ने का है सुनो प्रेम सब भजन दूसरा प्रेम समान तो भजन नहीं है भगवान में चले गए और इसमें लिखा है कि नाम जब से मुक्ति नहीं होती तो कैसे होती है? रावस नहीं बोला रावस नहीं ताई जी रावस नहीं उनसे मिला कहता तो राम से नहीं डे राम राम भक्ति नहीं होती कैसे कहेंगे रावस नहीं कैसे कहेंगे राम नाम से भक्ति नहीं होती सत्संग में आओ कौन कहता ये रामस नहीं ताई जी जो है जाने कौन है वो कहते हैं राम राम से कल्याण नहीं होगा कल्याण चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो मेरी सत्संग में आओ और कहीं मत जाओ भाई हमारे तो विश्वास होते कह रहे मेरी जिज्ञासा में क्या करना चाहिए भगवान ही भक्ति करो मेरे ग्रंथ ये है मेरी शरण में आ जाओ ये तो काल में नहीं होगा कोई कोई काल नेम ही होगा काल नेम जो रावण राहु रावण का मेरे पास आओ राहु के मैं होता हूँ और कोई काल नेम मेरे तो श्रद्धा नहीं होती राम नाम से मुक्ति नहीं मेरे सुना हो मुक्ति हो जाएगी मेरे तो जस्ती नहीं हुई मेरे तो बैठती बैठती नहीं तुम्हारी तुम जानो मेरे से सलाह करो तो भगवान का नाम रात दिन करो रात दिन पीछे पर जाओ भगवान जैसे छोटा बच्चा माँ के पल्ला पकड़ ले ये मेरे को तो मिश्री दे दे लड्डू दे दे माँ के ठहर ठहर दे नहीं मतलब दे दे के ठहर ठहर दे ठहर दे चल रहे जा राजीव जी को ऐसे भगवान ने पीछे पड़ना सोचा मूर्ति भगवान ने पीछे पड़ जाओ पीछे मेरी समझ तो ये है भाई आपकी मर्जी है, आप करो, मैं तो भगवान के पीछे पड़ जाओ, मेरी कृपा से होगा, कृपा से होगा। और पूछो तुम बात, पूछो पूछो, मेरे तो बात जरती नहीं, मैं तो ये बात तो मेरे नहीं, आपकी मर्जी तो करवाओ, आप करो, हमारी सम्मति है नहीं, आपकी मर्जी करो, खुश करो। और कोई बात पूछो, कहते किसी को हम कोई चीज दे देते हैं तो फिर उसका ऊपर हमारा कोई हक रहता है क्या? ना, दे दी बस ही हक है, वह दे दी दे दी, लड़की आपकी जाई हुई, आपकी पाली हुई, आपके रहने वाली, वही दे दी तो आपकी नहीं रही, वह सासे हो गई, आप ही नहीं, नहीं अब है ही नहीं, सही परावधन है, परावधन अब नहीं, नहीं। दे दी दे दी बस, दे दी दे दी, सीधी बात। और बोलो, कृष्ण का मोक्ष प्राप्ति का उपाय, मुक्ति का उपाय क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय मैंने निकम आदि के प्रश्न, सब फालतू प्रश्न, तत्व साल बोनी दौड़ धूल ये फालतू बात, कोई मोक्ष मोक्ष करो क्या, मोक्ष हो जाएगा क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, मोक्ष कोई फायदा नहीं, पूछ लो कह रही है फालतू बात, फालतू बात मत करो, मतलब बात पूछो। कोई मार्मिक प्रश्न पूछे तो पता ही लगे, हाँ भाई क्या पूछे, कहिए ये शरीर जो है ना भगवान का मंदिर कहा जाता है, ये शरीर भगवान का मंदिर कहा जाता है, तो भगवान का मंदिर वास्तव में हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? करना जरूरी है, क्या क्या उपाय, एक दो तीन चार क्या क्या उपाय हैं? कोई कुछ उपाय, मंदिर भगवान का हो जाए करना क्या है, फिर करना कुछ नहीं, तो उसके लिए क्या उपाय पूछे, वो मंदिर कैसे ठीक हो जाए? भगवान का मंदिर भी कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है, रोग का मंदिर है, ये भी है, शरीर कौन है भाई, शरीर मंदिर नहीं है, शरीर मंदिर नहीं है भगवान का, भगवान का मंदिर मन है, मंदिर है मन, और वास्तव हे नाथ, हे नाथ पुकारो, शरीर मंदिर होगा ये बात नहीं है, शरीर मंदिर नहीं है, शरीरम व्याधि मंदिरम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरे भगवान है, मैं भगवान ही हूँ, तो मेरा जो है वो भगवान में मिल गई, तो वो भी तो बॉडी तो व्याधि की सेज मंदिर तो नहीं रहा, वो तो बहुत ऊंची हो गई, शरीर शरीर है ही नहीं उसका, शरीर है नहीं, तो वो आप कहते हैं बॉडी व्याधि शरीर व्याधि मंदिर, तो जन्म कैसे हो गया ये कह रहे, वह हो गया तुम्हारे क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब है, वो तो हो गया, तो हो गया, हमें ऐसा पढ़ना चाहती है, क्या बन सकते, हे नाथ हे नाथ हो करो, हे प्रभु हे नाथ, या कर सन्नेशो बलिनोन्त घोरघात प्रसन्न वेगाद विदावतो वृषम भेदम प्रपन्नम परिपात यद भयात अरणम तमी मई, भगवान के सुनो जो कोई भगवान है, कोई कैसा भगवान है कैसा पता नहीं, शरीर नहीं, कोई भगवान है कोई भगवान जो मृत्यु से रक्षा करता है, सबके पालन करता है, परिस वर्षों का पालन करता है, वो भगवान है, उसे शरण हूँ और मैं उसे शरण हूँ। शरीर कोई जरूरत नहीं, शरीर तो गंदा है, नष्ट हो जाएगा, मैं उसी शरण हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे नाथ आपकी हूँ, पुकारो ठीक हो जाएगा। अगर भगवान की भक्ति चाहते हो तो भगवान सगुण है तो वो जाने, निर्गुण है तो वो जाने, साकार है तो है, निराकार है तो वो जाने, जो भगवान है उनके मैं शरण हूँ, मैं सगुण हूँ तो मैं शरण हूँ, निर्गुण है तो वे जाने, वो क्या करते हैं क्या नहीं मैं नहीं जानती, सुख देते हैं दुख देते हैं मैं नहीं जानती, कुछ परवाह नहीं, हे नाथ मैं आपके हूँ। अब निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो बिल्कुल, अब आप जानो आपका काम जाने, भगवान का नाम लो जो आपका नाम प्यारा है, जिसे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे विश्वामी वो कहते रहो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, अर्शन हो जाओ, निहाल हो जाओगे निहाल, कुछ जाने जरूरत नहीं, कैसे है सगुण है कि निर्गुण है, एक साकार है कि निराकार है, आप जान नहीं सकते। सो जाने जे देह जनाई, भगवान जनाएंगे तो जानेंगे, आप नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, आप हो और आपका मैं हूं बस, इतना करके दृढ़ता के साथ मैं आप रहूं बस, आप भजन करो लग जाओ, सुख हो दुख हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो जो आवे आप जब सीखे तत्न माम सुना ये बात मैं कृतम व्यापार कहूँ एक बात नमस्ते जीवित जीव मुक्ति बदी सुधा बात आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ आप रहूं। सच्ची बात है कि शरण हो जाओ। शरणानंद जी ने लिखा है मैं गुरु जी के पास गया तो गुरु जी से गुरु मना क्या करूं कि भजन करो, भजन क्या होता है कि राम राम राम करो, ये मेरी श्रद्धा नहीं है मेरा विश्वास नहीं है, नाराज नहीं हुए तो यार तुम समझते हो ईश्वर है नहीं, ईश्वर है तो ईश्वर शरण हो जाओ, शरण हो जाओ क्या होगा शरण हो जाओ, मैं सर हे ना था शरण हूं ये ठीक है, केवल इतनी बात से काम होगी सभी, बहुत अच्छे संत हो गए बहुत अच्छे संत, नाम जब गया मेरे सत्ता नहीं है, मैं बैठकर आज समाज में बैठकर खूब उठा नाम निंदा सुनी, पूरा मेरे विशेषता नहीं है, नाराज नहीं हुए सर नाराज नहीं, इसको मानते हो कहा तो शरण हो जाओ, शरण हो गए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, शरण हुए तो आप शरण हो, अब अच्छा तो बंदा तो ठीक हो तो बैठी हो जाए तो ठीक है ठीक है, बैठी गए तो बैठी गए, हमने तो कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया बस, और दूसरा भी दूसरों जाने हमारा पता नहीं, एकदम पक्के भगवान का मैं हूँ भगवान का मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, हरदम ही हूँ मैं भगवान का हूँ, हरदम याद रहे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है संसार में, कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है और कोई नहीं है, निहाल हो जाओ निहाल, इतनी बात है एक ही बात है एक ही, शरण हो आपका हो, आप सुख देव दुख देव सगुण हो निर्गुण हो साकार हो जाएगा वो आप जो ना मैं बता नहीं, हाँ पता नहीं मैं तो आप कहूँ बस, जस्ती है नहीं पूछ दो ये जस्ती हो तो पक्के। मैं स्मोकिंग बीड़ी पीती रहूं सिगरेट पीती रहूं और भगवान का नाम लेती रहूं, बीड़ी बीड़ी भी है बीड़ी पीती रहूं सिगरेट पीती रहूं और तो भगवान का मंत्र ये भगवान की फिर भी मेरा कुछ ठीक हो जाएगा क्या नाम लेती हो तो सकता है पर छोड़ दो तैयार से छोड़ दो बस, पीती नहीं है ये पीती नहीं है अच्छा। वैसे पूछा है कि मतलब निषिद्ध कर्म तो छोड़ने चाहिए ना, बिल्कुल छोड़ना चाहिए अपने चमत्कार छोड़ना चाहिए, और भगवान मेरे मैं भगवान ही हूँ, इसमें अटल हो जाओ एकदम जस जाओ एकदम पक्की हो जाओ, ये मैं शंका हुई तो मेरे को पूछो महाराज जी, इनका ज्यादा जोर क्रियात्मक साधन पर है, मैं जाते समझाऊं, इनका जोर क्रियात्मक साधन पर है, क्रियात्मक साधन पर जोर है, क्रियात्मक क्रियात्मक करने के साधन पर, क्रिया पर, क्रिया में इनका जोर ज्यादा, आपका जोर है भावात्मक पर, इसमें फर्क ही आ रहा है। इनके तो यो मन में बहम है कि ऐसा करने से मंत्र ये सही शुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, करने से सिद्धि होगी, करने से सिद्धि संसारी होती है, परमात्मा नहीं होती, मेरा तो इनसे है ये, फिर तुम्हारी मर्जी, हमारी सलाह लो तो करने पर जोर नहीं है, भगवान की हूँ मैं, भगवान मारा है, भगवान मारा है, इस भाव पर है, इस भाव में ताकत है, अपार अस्तंत्र। कौन सी आपकी दृष्टि में निषिद्ध कर्म है और कौन सी आपकी दृष्टि में करने योग्य है, वह मैं पूछना चाहती हूँ। किसी को दुख पैसे वो खराब और सबको सुख दर्शी है, कहता हूँ अब मेरी बात समझे नहीं हूँ, क्या करूँ, मैं बात कहता हूँ, सब आप लोग सुनो ध्यान दे करके, भगवान किसी वस्तु से नहीं मिलते, किसी क्रिया से नहीं मिलते, जो मूल्य से चीज मिलती है वो मूल्य से कम होती है, नियम है, अगर 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपये में नहीं है, दुकानदार 100 रुपये में देता है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे, तो जो चीज मूल्य से मिलेगी वो सब मूल्य से कमजोर होगी, सब मात्र हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इसे सो नहीं कर सकते भगवान, भगवान को आप पकड़ना चाहते हो, हे नाथ मैं आपका हूं, इसे सो नहीं कर सकते, पकड़ में आ जाएंगे, और मूल्य कितना ही दो आप भगवान से कमजोर होगा, मूल्य से चीज कमजोरी मिलती है, जितना मूल्य देते हो उनसे कमजोर मिलेगी, उनसे ज्यादा कैसे मिलेगी, दुकानदार 100 रुपये में देता है तो 100 रुपये थोड़ी है, इस तरह से भगवान ने क्रिया के विषय में कुछ करके उसे हमें ले लेंगे, बिल्कुल फालतू बात है। हे नाथ मैं आपका हूं, आप कैसे है, कैसे कहां रहते हैं, क्या करते हैं, हमें मतलब नहीं, तो मिले भी न रह नहीं सकते, सूंघ नहीं कर सकते भगवान, चस्क नहीं सकते, तो मूल्य से मिलते नहीं, बिना मूल्य क्यों जल्दी, सर्वथा मैं आप ही हूं, बस आप कहीं नाम लो, आप ही हूं मैं, आप ही हूं मैं, आप ही हूं बस, भगवान के शरण हो जाओ, उपनिषदों का सार, सभ्यतों का सार, उपनिषद उपनिषदों का सार, गीता गीता का सार, शरणागति, मैं आपके शरण हूं, बस आपकी हूं, आप जानो आपका काम जाने, ठीक रखो बेठीक रखो, दुख दो सुख दो, अनुकूलता दो प्रतिकूलता दो, जो कुछ करो सो आप कर दो, आप जानो मैं आपकी हूं, पकड़ जाए भगवान, बस हो जाए, ये ताकत है इसमें, और किसी में ताकत नहीं है, मुक्ति भक्ति भक्ति चाहते हैं वो वास्तव भगवान को नहीं समझते, भगवान को समझते नहीं, भगवान का मूल्य नहीं समझते, एक ही बात है, मैं आप ही हूं बस, निहाल हो जाए निहाल हो जाए, और जरूरत नहीं आपके, हे नाथ मैं आप ही बस, मूल्य से चीज मिलेगी वो मूल्य से कमजोर होगी, नियम है, निहाल हो जाती है निहाल, ये बात समझ ही नहीं, मन में दुख होता है कि समय बर्बाद हो रहा है, कितने दिन हो गए को, और सची को चाहती है, तो मैं कहता हूं तो भगवान क्यों नहीं हो जाओगे, आप इतना समय बर्बाद क्यों करते हो, आप किसी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करो, ये नहीं होगा, कोई साधन करो भगवान उसे मूल्यवान ज्यादा है, आपका साधन मूल्यवान है नहीं, सिर्फ मूल्यवान से भगवान को खरीद लो होगा नहीं कभी, और हमने आपको दे दो भगवान रह नहीं सकते दूर, घबरा बोल दिया मैं भगवान कहूंगा, निश्चिंत हो जाओ, चिंता फिक्र बिल्कुल मत करो, माँ में कब शरणम मृद अंत सर्व पावे मोक्ष अभी मां सोचा, माम एकम शरणम व्रज अंतवा स्वरूप अपि बहुषम, तू चिंता मत कर। ये बात है असली, मानते हैं आप खड़े खड़े बताओ, मैं आपका हूं बस, केवल इसी बात मर मर जाएगी। अब बोलो क्या सुना मैं, ये बोलो, इतने तो जैसे मन में वही सुनाऊंगा। कल जो है ना, कल आपने सबके व्यसन छुड़ाए, कल आपने व्यसन छुड़ाए, तो हमारा असली व्यसन जो है ये संबंध है, मैं और मेरे का संबंध, तो इसके लिए हमें क्या संकल्प करना पड़ेगा? संकल्प भगवान से जोड़ो और दोस्त तोड़ दो, और सबका संकल्प तोड़ दो, एक संकल्प भगवान कर लो। संबंध केवल भगवान का, और कोई संबंध है ही नहीं, ना माँ बहन, ना बाप है, ना भाई है, ना कुछ जी है, ना पुत्र है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरे केवल भगवान है। ये असली चीज है, मेरे केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है। संबंध सब छोड़ दो, आप आए हो माँ को छोड़ कर गए, माँ थी अकेली, उस माँ को छोड़ कर भागे हो, भागे वहां से, जैसे उस माँ को छोड़ दिया, ऐसे सब संबंध सब छोड़, सब हमारा भी संबंध छोड़ दो, यानी संबंध किसी का मत रखो, केवल भगवान मेरे है। निकल जाओ जंगल में, भले भले शहर में निकल जाओ, जो मिल जा खा लिया, नींद आई सो गया, तेसला की पहाड़ी फिर लिया, पर भगवान ही भगवान है, मेरे कोई संबंध नहीं है किसी से, कोई संबंध नहीं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल, एक भगवान मेरे हैं। अब भगवान कैसे है, कहाँ है, क्या करते हैं, मर जिया हो, उसको कोई जरूरत नहीं, और जरूरत नहीं। भगवान मेरे ये तो मान लिया है कब से, इसमें संदेह नहीं है, तो भगवान मान लिया। ये तो मैंने प्रश्न इसलिए किया था, ये जो प्रश्न मैंने किया ना, ये इसलिए किया कि कल आपने कहा ना कि ये जैसे व्यसन जो है ये छुड़वाए आपने कल, तो ये भी एक व्यसन ही है हमारा, तो सबकी दृष्टि से मैंने ये प्रश्न किया कि ये व्यसन जो है किस तरह से छूटे। मनुष्य किसी से संबंध मत रखो, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी की कोई आशा नहीं, प्रेम से सेवा करो, संबंध मत जोड़ो, किसी से संबंध मत जोड़ो, निहाल हो जाओगे। चोटी भी नहीं रख सकते, वे भगवान मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? जो एक व्यसन भी नहीं छोड़ सकता, एक बीज नहीं छोड़ सकता, उसको भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। भाव बदल जाएगा, अभी मिल जाएगी। एक व्यसन नहीं छोड़ता, एक चोटी नहीं रख सकता, भगवान मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। ये आश्रय मत रखो, आश्रय रखो तो उसे मिलेगा नहीं। यार मन के कोई आश्रय नहीं, भगवान तो ऐसे आपको छोड़ नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं आपको छोड़ दे। केवल मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस कोई जरूरत नहीं किसी की, निहाल हो जाओ, मैं निहाल एकदम। ये सब जितना ये सब बहानाबाजी, कुछ तत्व नहीं है, तत्व एक ही है, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे हैं, ममी वंशो जीव लोके ईश्वर जीव लोके, भगवान का भगवान मेरे, कोई मेरी स्त्री है ना, कोई पुत्र है ना, कोई भाई है ना, बंधु है ना, माँ है ना, बाप है, कोई नहीं मेरा, मेरे एक भगवान है। निहाल हो जाओगे, निहाल, अरे भगवान मिले बिना रह सकते नहीं। एक ही आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घर जातक सातक दास, एक माम एकम शरणम व्रज अंतवा स्वरूप अपि बहुषम, एक ही बात, एक भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है। सेवा सभी करो, सब सुख पहुंचाओ, किसी को दुख नहीं हो जाए, सेवा करो, पर मेरे केवल भगवान है, कोई नहीं है। समय बर्बाद करते हो, मेरे को इस भाई की विचार आता है कि सब छोड़ गए दिन चले, तो कम से कम इसका जीवन छूट जाए, मेरी याद आती है, याद नहीं आते, आप याद नहीं आते, आप लोग इतने याद नहीं आते हो, कोई कोई याद आते हैं, ज्यादा नहीं आते, मगर इनकी याद आती है। सब कुछ छोड़कर आई, भाषा समझती नहीं, तो कुछ एक भगवान पर हो जाओ, भगवान मेरे हैं, निहाल हो जाएंगे। सबके लिए ये बात, सबके लिए ही बात है, स्त्री वो पुरुष वो कोई हो, सेवा सबकी करो, पर इच्छा किसी से कुछ लेने की नहीं है, कुछ लेने की इच्छा नहीं, किसी से कोई भी लेने की इच्छा नहीं है, सेवा करना हो वैसे देवने से नहीं, वैसे हाथ जोड़ लो, वो कहते अगर मैं नचार नहीं कर सकता, शास्त्र के दूसरे काम नहीं करना है, शास्त्र वेद काम करना है, और केवल सेवा जो शास्त्र के निषिद्ध न हो, व्यवहार से निषिद्ध न हो, केवल सेवा नहीं और कोई मतलब नहीं किसी से। अगर परमात्मा की चाहते हो तो अनन्य होकर सर हो जाओ। सबसे शरणागति ऊंचा बताया है, सर्वगुह्यतम एक बार आया है, सर्वगुह्यतम हम भूय सुनूंगे परम मजा, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया, एक बार आया है, गीता बोले 700 श्लोकों पर सर्वगुह्यतम दो बार नहीं आया, आया तो बताओ, वो तो गीता याद है, बताओ सर्वगुह्यतम दो बार आया तो एक बार है, सबसे गोपनीय सबसे श्रेष्ठ एक ही चीज है ना, तुम्हें आप गाओ सबका ठीक हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा, और साधनों के द्वारा करोगा सिद्धि नहीं होगी, साधन दुश्मन जाएगा नहीं, साधन कोई भी करो आपका दुश्मन नहीं जाएगा, फायदा होगा, पर वो लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है ना, तुम्हें तो आप गाऊंगा, चलते बैठे बैठा मैं भगवान गाऊ, मैं भगवान गाऊ, मन में बैठ की बात ही मैं भगवान गाऊ, एक बैठ की बात बैठी हुई भगवान गाऊ बस, अब जो कुछ करो निहाल हो जाओगे, ये सार बात है, सबकी निष्कर्ष बात है। अब मैं शंका होता पूछू, शंका होती हो पूछो, जो कोई शंका हो पूछो, और शंका नहीं होती हो तो ध्यान कर लो, संदेह से पूछो, खुला जीवन क्यों बर्बाद करो, जीवन नष्ट होता है भाई, के मुक्ति का जो है सगुण है कि निर्गुण है, जो फालतू है सब फालतू, जिसको भूख लगी हो वो भोजन में नहीं रह सकता, प्यास लगी हो प्यार से बंदूक जब में रह नहीं सकता, ऐसे भगवान में हम रह नहीं सकते, हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, दयाल हो जाओगे एकदम, इनको पूछ लेना समय दे उस समय में आ जाओ, आप भी आ जाओ वो भी आ जाओ, समय बर्बाद मत करो भाइयों बहनों, आप समय बर्बाद मत करो, समय बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से, ये छूट जाएगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा, धीरे रह जाओगे, एक भगवान ही उपजाओ शरण निहाल हो जाओगे, एकदम पक्की बात है। और शंका और सो पूछो, बहुत खूब पूछो, शंका जो वचन के घर में आओ पूछो, सबसे तीसरा जो हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, बस बैठ की बात पकड़ ही बैठ गई, बस हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भरोसो चाहे दूसरो सो करो, मैं तो राम को नाम कल पतु कल्य कल्याण फलो, भरोसो चाहे दूसरो सो करो, शंकर साखी जो राखी कहूं तो जिय जिय करो, अपनो भलो राम नाम है तुलसी समझ भरो, ये समझ आ गई, हमारे यही भगवान है, और भगवान नाम कह दिया, भगवान का स्वरूप कह दिया, स्वरूप भी हो जाओ शाम मौज करो फिर मौज करो। भगवान की बात हरे प्यार लगे, भगवान का नाम प्यार लगे, भगवान का गुण प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यार लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान को कहे वो अच्छा लगे और जरूरी नहीं जरूरी है। इरा पना क्या करूंगा, राम नाम मेरे हृदय में बसते माणक मोती से क्या काम, हमारे क्या काम उससे मतलब क्या है, पर से हमारे क्या मतलब है, धन से क्या मतलब है, ये सब छूटेगा। साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला केवल भगवान है और कोई साथ रहने वाला चीज नहीं है, वो मेरा है, मैं उनका हूं बस। निहाल हो जाओगे निहाल निहाल, नहीं तो आज जो समय बीत जाएगा मर जाओगे, नहीं तो एक ही बात पर हे नाथ हे नाथ हे नाथ। साधनों से भगवान को भस्म कर लोगे नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। कोई दवर्ष नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी की लोभ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई जरूरत नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन से सूराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी एक परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। और मतलब क्या है, सबको आदर, सब निरादर का नहीं, तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, सेवा वजह सेवा कर दी और मतलब नहीं। सार बात है, एकदम सार बात। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। और हमारे संबंध में अच्छा है तो अच्छा है, मन जाता अच्छा, हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत केवल भगवान की। मवई वांश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव नाशी, तो उसके खास परमात्मा के हो आप। विश्वास करो तो मैं कहता हूं कि आप सब समझो कि मैं लाडला बेटा हूं, बहनों कह रहा है मैं लाडली बेटी हूं भगवान री, बड़ी प्यारी पुत्री हूं, हमारा भगवान है, मारा मारा मारा भगवान, मैं लाडली हूं, सबसे लाडली मेरा ज्यादा है, मेरा ज्यादा लगा रहे। अब मान लो आभार, निहाल हो जाओ, सीधी सारी बात, सरल बात, सीधी बात, कुछ सुनने की बात नहीं, भगवान का हूं मेरा लाड ज्यादा है, मेरे भगवान में लाड नहीं बैठी, मेरे भगवान मन में आनंद आना चाहिए, आनंद में भगवान ही मैं हूं, भगवान ही मैं हूं, भगवान ही मैं हूं। भाइयों बहनों एक बात मान लो, कृपा करो कृपा नाथ, बेसर बेसर छोड़ो, सब सोच करो, किसी का आधार मत रखो, कोई चीज मत पकड़ो। हे नाथ हे नाथ, मैं भगवान का हूं, भगवान मारे, भगवान मारा है, दूसरे सेवा कर दो, सेवा कर दो, बस वह जितनी नहीं हो सके तो माफी मांग लो। एक जगह शरणानंद जी एक आदमी से कहा कि भाई चाराना लगता है टिकट का, चाराना टिकट का लगता है, वो टिकट का भाई टिकट दे, कहते माफ करो माफ करो, माफ नहीं करेंगे, माफ क्यों करें, तेरे पास पैसा नहीं है तो माफ कर दे, अरे मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दू, मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा, तेरे पास पैसा तो माफ कर दूंगा, मैं पात्र हूं तेरे पास पैसा है माफ कैसे कर दू, माफ करो माफ, माफ होती माफ नहीं करेंगे, टिकट दे दे मेरे को, दे दिए उन्हें सारा धन सवाना मिलता, माफ करो माफ करो, माफ नहीं हुआ, माफ कर दे, तेरे पास पैसा नहीं है क्या, माफ कर देंगे, पैसा है नहीं मेरे पास, मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा, मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा, तेरे पास पैसा नहीं हूं तो माफ कर दूंगा, तेरे पास पैसा रहो मैं पात्र, माफ कैसे कर दू, माफ नहीं करेंगे, माफ करो माफ करो, माफ नहीं करेंगे, नहीं थोड़ा माफ कर, माफ कर, सीधी सच्ची बात, माफ करो, माफ माफ नहीं करेंगे, माफ क्यों करें, मैं पात्र नहीं रह दू, तुम्हारे पास पैसा ना हो तो माफ कर दू, तुम्हारे पास पैसा है मैं पात्र हूँ, माफ नहीं करूँगा। मिले नहीं अलग है, उसको तो ऐसा कोई कहने वाला मिला नहीं। माफ करो, माफ कर देते, माफ नहीं करें। सीधी सादी बात है, मैं कहता हूं तू भगवान को अपना मान लो, छोड़ दो, क्या मान नहीं सकते, तुम नहीं मान सकते तू जानो, या माफ कैसे करते, माफ कैसे करते, तुम भगवान को चाहते हो तो भगवान हो जाओ, और साधनों के द्वारा हम कर लेंगे, कभी नहीं होगा। साधना जो खरीद जाती है वो कम कीमती होती है, वो कम कीमती होगी। अपने आप को दे दिया जाए, अपने आप इतना मूल्यवान है, संसार में कोई मूल्य नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड एक तरफ मैं, तो मेरा मूल्य सिद्धांत ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों का मिलकर मूल्य मेरे समान नहीं है। मैं अपने अपने आप को देता हूँ भगवान को, भगवान तुम्हारा छू नहीं रहते जाए, भगवान सर्दी काम नहीं करते। हे नाथ मैं आपका हूं, सर सकते भगवान हृदय कहते, हे नाथ मैं भगवान, में ताकत नहीं है ना कहने की, शक्ति नहीं है उनमें, ऐसे बस हो जाए। अगर भजन कृतज्ञ करो तो मूल्य कर सकते हैं, आपके मूल्य से अधिक आपको भदा भगवान मदद करते हैं। ध्यान देना सब भाई बहन, आप जितना भजन करते हो, जितना भगवान को मानते हो, उससे ज्यादा भगवान आपकी सहायता करते हैं, ज्यादा आपको देते हैं, आप जितना रखते हो उससे ज्यादा देते हैं, पर बताते नहीं है भगवान। और अपने आप को दे दो सर्वथा, बस बस हो जाएगा, करके देख लो, करके देख लो, छोटे बात है, करके देखो, क्यों समय बर्बाद करो, अरे मिल जाए हो, आपको लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, चिंता आप त्याग करोगे, एक एक बात अटक जाओगे तो अटक जाओगे, फिर नहीं मिला। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके शरणों में शरण हूं, भगवान मन चाहे एक ही बात, माम एक कम शरणम व्रज, सर्व गुये तम शब्द कह करके माम एक कम शरणम व्रज कहा है। मन मना भक्त ये दो नंबर का है, एक नंबर की माम एक कम शरण, एक हिरन देना आवश्यक है, दोनों तरफ तो अलग आ दिया है, जैसे डब्बी में कोई चीज उल्टी दे, ऐसे पहले सर्व को ये तब कहा पिस गए, हिरन देना तमस्कार मेरा भक्त है कथा सदा दबाई दिया, बीच में दो श्लोक है, दो श्लोक है माम एक कम शरण मुझे एक, इतनी बात बस, गीता के साथ मैं एक भगवान हे नाथ मैं आपका हूं। कोई मान लो, कोई कैसे ही आदमी हो, कितना ही पापी हो, कितना ही कैसे ही हो, कैसे ही हो, एक बात इतनी मजबूत होती है, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान के पास कोई जवाब नहीं है, कैसे हो जाएगा, मैं आपका हूं, आप जानो तो नहीं जानो तो, जाने राम कुटिल कर्मोही, लोग है गुरु साहिब दो ही, मेरे सीताराम शरण लति मोरे, अन्य बजवान उग्र तोरे, ये सोपा याद हो चार, जाने राम कुटिल कर्मोही, लोग है गुरु साहिब दो ही, सीताराम शरण लति मोरे, अन्य बजवान उग्र तोरे। करो है क्या है? दमदार बेड़ा पार मरे टार का खाई कर खूब देखो तमाशा कैसे देखो बहुत मजा। एक बात तक मैं आपका हूं, खुश हो जाओ फर्श हो जाओ, निहाल हो गया निहाल हो गया, बात मिल गई असली बात मिल गई असली बात मिल गई, बहुत हो जाए मन मस्त हो जाए आनंद हो जाए आनंद हो जाए मौज हो जाए। ऐसी बात सार बात है सार बात नाम एक संगम खजे है आपका हूं मैं, ना मेरा कोई अदा मैं किसी का ही हूं ना मेरा कोई अदा मैं किसी का ही हूं, सेवा सभी करे सबकी सेवा वो नहीं हो रहा है छोड़े पे मेरे पास नहीं है। सनातन ने कहा ना पाप करो माफ कैसे करे, मैं पात्र नहीं हूं माफ कर दू, तेरे पास पैसा है तो माफ कर दू, तेरे पास माफ कैसे करते माफ तो करेगा दे भले मन दे नहीं मन से माफ कैसे करते ऐसा आदमी मिलता नहीं को माफ कैसे करते माफ मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दो, तेरे पास पैसा मैं तो माफ कर दो, तेरे पास पैसा मैं पात्र माफ कैसे करते माफ करो माफ नहीं है ऐसी बात भगवान का मैं हूं भगवान के माफ करो माफ नहीं करेंगे माफ कैसे करेंगे आपको माफ कर दे माफ नहीं करेंगे मैं पात्र नहीं तो माफ कर दूंगा, आप शरण नहीं दे सकते तो माफ कर दूंगा, आप शरण दे सकते है मैं शरण हूं माफ कैसे कर दू क्या माफ करूंगा नहीं माफ नहीं करें इतनी शक्ति है भगवान के माफ करूंगा माफ नहीं करें अरे भाई धीरे धीरे ठीक रहते क्या माफ करो माफ करो माफ नहीं करें माफ कैसे कर दे हम पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, तेरे पास पैसा मैं माफ कर दें, तेरे पास पैसा मैं पात्र माफ कैसे कर दे मथुरा के कलेक्टर के पास चले गए है? पुस्तक में पढ़ा था कि वो मथुरा के कलेक्टर के पास चले गए कि मेरा मानव सेवा सेवा संघ उत्सव हो रहा है, मानव सेवा संघ में उत्सव हो रहा है हाँ। और कलेक्टर के पास पहुंचे कि मेरे यहाँ इतना अच्छा उत्सव हो रहा है 3,000 रुपया दे मेरे को 3,000 रुपया दे मेरे को तो बाबा जी हम ऐसा कैसे दे देंगे चल के देख वहाँ हाँ। मेरे वहाँ चल मेरे को जो है तुम्हारे जिले के अंदर अच्छी गतिविधि नहीं होती हो तो बात अलग है तू जाके देख हाँ। पीछे 2-4 बात के दे दी हो बात खरी है खरी खरी बात है खरी सच्ची बात है देख ले खोट हुआ कि बता दे कहीं कपट हुआ खोट हुआ खराब है तो बताओ क्या माफ करो माफ माफ नहीं करें माफ कर दो सासा ना चलो कितनी बढ़िया बात है 3,000 रुपया है हमारा उत्सव हो रहा है माफ करो माफ नहीं करो माफ नहीं बात है मौज ही बात है आनंद की बात भगवान के शरण हो जाओ भगवान के लिए माफ कर दो ना माफ नहीं अब कीर्तन करा अब बैठ लो भाई थोड़ी सी ठहर जाओ इतना घंटा डेढ़ घंटा ठहरे तो 5-7 मिनट और ठहर जाओ और बैठो थोड़ी देर कीर्तन बैठा रहो उठो माफ करेंगे नहीं माफ करेंगे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम।